W sobotę 13 czerwca przed mikrofonu w Paryżu. Zaczynał to nasz dzienny wstępie tytuły doniesień agentywy. 10 osób zostało rannych podczas wczorajszej manifestacji solidarnościowej w Gdańsku. Zwierzęta to drugi aktywizm władzy, tylko zostanie porozumień gdańskich z sierpnia 1980 roku. Władze PRL cenzurują relację z Gdańska szwajcarskiej telewizji. Podczas brutalnego tłumienia przez ZOMO demonstracji idących pod sztandarem Solidarności. Podaje Associated Press 1. Wyścigienie proizwodzie 50 osób zatrzymano. Manifestanci skandowali hasła solidarnościowe, tłum rósł i po przejściu około 3 km ulicą Dzierżyńskiego liczył już sobie, ciągle według AFP, około 30 tysięcy osób. Manifestanci trzymali także mniejsze transparenty z naszych regionów Solidarności z całej Polski, flagi Organizacji Wolność i Pokój, a także Niezależnego Związku Studentów.